Бати цілю Мустафа кіп'янки. Бати цілю Мустафа кіп'янки. Не мені сазі, не сазі. تقریباً 40 سال کے بعد ایک گرا مجھے یاد آیا، 40 سالوں کے بعد مجھے گرا یاد آئی۔ بابا جی سے میں نے عرض کی کہ میں نے کہا دیکھیے سر، کافی بارگاہ ہے، حضور کا دربار ہے اور سامنے گنبد عالیہ ہے۔ اتفاق ہے، اتفاق ہے کہ سالوں کے بعد مجھے یہ گرا یاد آ رہی ہے۔ سرکار کو میں نے سنائی تھی، پیش کی تھی، بابا جی کہ کبھی موقع ہو نا تو یہ گرا آپ نے پڑھنی ہے۔ تو الحمدللہ آج موقع ہے، سرکار میں پڑھا ہوں۔ کہتا ہے شاہ، کہا کہ نکلی ہے گھر سے جوگن کفنی گلے میں ڈال، نکلی ہے گھر سے جوگن کفنی گلے میں ڈال، پاؤں میں پڑ گئے ہیں اب چل چل کے چال، گرنے کو ہے زمین پر ہے کون جو سنبھالے، تیبا نگر کے راجہ جائے کالی کملی والے، تیبا نگر کے راجہ جائے کالی کملی والے، سن کر کتھا دکھی کی دادا پورم آیا، گرنے کو تھی زمین پر سرکار اٹھایا، نام کیا ہے اور کام کیا ہے تیرا، آغاز کیا ہے تیرا، انجام کیا ہے تیرا، بولی کیا کام ہے تم نہ رو ٹوٹیا سب سب سے ٹوٹ بیٹھے جب تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا جب تم نہ سنو گے تو میرے کون سنے گا میری کون سنے گا سیدزادے نے کلام لکھا سید عابد علی عابد یہ ان کا تخلص ہے اور مکتہ لکھتے ہیں بس یہ آخری شعر ہے مکتہ ہو گیا میرا کلام مکمل ہو گئی میری حاضری کہتا ہے شاعر کہ سرکار کے